الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حج کے سلسلے کے پہلے پروگرام میں ہم نے آخر میں چند چیزوں کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جن کا دوران سفر حج ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اگر یہ چیزیں ساتھ نہ ہوں تو آدمی تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس میں مزید ایک یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس حج کے مسائل پر مشتمل کوئی اچھی سی کتاب ضرور اپنے ساتھ رکھیے گا، کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد آپ نے چاہے کتنی ہی تھیوری آپ نے حاصل کی ہو لیکن پریکٹیکل کر کے وقت بعض اوقات انسان پگھلتا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے اطراف میں دیکھتا ہے بعض اوقات ایسے لوگ کہ جن کو کوئی مسائل وغیرہ معلوم نہیں ہوتے ان سے مشورہ کر لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مناسب ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط مناسب ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں دیکھ کر اس غلطی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ فائدہ یہ ہوگا جب یہ کتاب آپ کے پاس ہوگی، جو بھی آپ رکن ادا کرنا چاہیں، مثلا طواف کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے طواف کا طریقہ، اس کی احتیاطیں وغیرہ پڑھ لیں گے تو ذرا آسانی رہے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے، انشاءاللہ یہ احرام کے بعد میں مزید عرض کر دوں گا کہ مرد کے لیے اپنے پاؤں کی پشت کو ڈھکنا حالت احرام میں منع ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے آپ ایک ہوائی چپل کا جوڑا ضرور رکھ لیجیے۔ اس میں چونکہ مدی سائڈ میں آ جاتی ہے، جس کی ہڈی کھلی رہتی ہے، لہذا اس کا استعمال بہت ہی ناسے رہے گا، اور بہت بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی اپنی ایک کپڑے کی تھیلی سی لیجیے اور اس سے بھی نشان وغیرہ لگا لیں، کیونکہ جب آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے تو سائڈ میں شیلف وغیرہ ہوتے ہیں، اب اس میں سینکڑوں جوتیاں لوگ رکھتے ہیں، بعض اوقات احتیاط نہیں ہوتی اور بعض اوقات یہ غلط مسئلہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں پر جس کی جوتی ہاتھ میں ہے وہ لے جائیے جائز ہے، تو آپ کی جوتی بھی لے جائیں گے اور آپ محروم رہ جائیں گے، حالانکہ وہاں پڑی ہوئی جوتیوں کو بھی اٹھانا شرم جائز نہیں ہے، تو اس لیے آپ اپنی تھیلی بنا کر رکھیں، شیلف میں رکھ دیجیے، راستے میں انشاءاللہ آپ کو آسانی سے جوتی مل جائے گی۔ جب آپ ایک سفر حج کا ارادہ فرمائیں، روانگی کا ارادہ فرما لیں، تو اس سے پہلے بہت بہتر ہے کہ سب سے اپنے قصور معاف کروا لیجیے۔ بس اقاضۂ بشریت ہوتا ہے کہ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، قصور ہو جاتے ہیں، ہماری بات سے کسی کی دل آزاری ہو چکی ہوتی ہے، تو اپنے دوست احباب میں، اپنے خاندان میں سب سے معافی وغیرہ مانگ لیجیے۔ اگر آپ سے کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ ایک ایسی متبرک بارگاہ میں جا رہے ہیں تو جہاں پر جانے والے کا ظرف بہت بڑا ہونا چاہیے، تو آپ اعلی ظرفی کا مظاہرہ کر کے انہیں معاف کر دیجیے۔ روانگی سے پہلے اگر وقت مکرو نہ ہو تو اپنے گھر میں چار رکعت نفل ادا فرما لیں، حدیث پاک کی روح سے انشاءاللہ آپ کی واپسی تک یہ چار رکعتیں آپ کے گھر کی، آپ کے گھر والوں کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ جانے سے پہلے ضرور لاسٹ ٹائم میں اپنا سامان اچھی طرح چیک کر لیجیے کہ تمام سامان رکھ لیا ہے کہ نہیں، اس کے لیے میرا مشورہ یہ بھی ہوگا کہ آپ جو بھی سامان رکھتے جائیں اسے کاغذ پر لکھتے جائیے، ایک لسٹ بنا لیجیے، جو رکھتے جائیں اس کو اس لسٹ میں لکھتے جائیے، اور پھر آخر میں چیک کر لیں کہ کیا کیا سامان رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ نے خریدا ہے اس کے اوپر لسٹ بنا کر رکھیں تاکہ اسے بھی آپ چیک کر لیں، دونوں لسٹوں کو ٹیلی کر کے دیکھ لیں کہ سامان رہتے نہیں گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بھائی سے کہ رکھ دو، اس نے اس سائڈ میں رکھ دی تو سب بعد میں رکھ دوں گا، پھر بھول گئے اور وہاں جا کے یاد آیا، تو اس لیے پہلے اس کی فہرست وغیرہ تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے احرام پہننا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ احرام آپ گھر سے پہنیں، بہنیں جو ہیں جو تو آپ کو بتایا کہ گھر کے جو استعمالی کپڑے ہیں اسی کو پہن کر احرام کی نیت کریں گی تو احرام ہو جائے گا، پوری حالت احرام طاری ہو جائے گی، لیکن مردوں کے لیے دو بے سلی چادریں پہن کر پھر احرام کی نیت وہ کریں گے تو حالت احرام میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ تنبیہ وغیرہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد احرام کی پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ اس سے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ بہنیں تو گھر سے ہی غسل کر لیں، مرد اگر چاہیں تو واش روم وغیرہ ہوتے ہیں ایئرپورٹ پر، وہاں جا کے آرام سے غسل وغیرہ کریں اور وہاں پر احرام پہن لیں۔ بہرحال آپ چاہے گھر سے پہنیں چاہے وہاں پر پہنیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ احرام ان چادروں کو کا نام نہیں ہے، حقیقتاً احرام ایک حالت کا نام ہے، جس حالت سے طاری ہو جانے کے بعد بہت سی پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ چادریں پہن بھی لیں تب بھی آپ نیت عمرے یا حج کی فوراً نہیں کیجیے گا، بلکہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد آپ نیت کیجیے گا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے دو مشورے ضرور یاد رکھیے. ایک یہ کہ مرد حضرات اپنا سر اپنے بال وغیرہ تمام صاف کروا لیں, یہ بہت ہی بہتر ہے. حلق کروا لیں, اس کا فائدہ یہ اگر آپ نے حلق نہیں کروایا اور حالت احرام میں آپ وضو وغیرہ مسح کر رہے ہیں اور مسح کرتے ہوئے آپ کے ایک دو یا تین تک بال ٹوٹے تو ہر بال کے بدلے میں ایک مٹھی اناج یا ایک چھوارا خیرات کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور اگر تین سے زیادہ بال ایک ساتھ ٹوٹتے ہیں تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. یعنی جو گھر میں آپ آٹا کھاتے ہیں اس کو دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت جو تقریباً 40 سے 45 روپے بنتی ہے, تو اس مشقت سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مرد حضرات جو ہیں اپنے گھر سے حلق کروائیں اور پھر آپ احرام پہن لیں گے. وہاں جب آپ مطلب عمرہ وغیرہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ حلق کروائیں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے بال ہوں ان کو صاف کروایا جائے, تھوڑے بہت بال بھی ہوں ان پر آپ اس طرح کروائیں گے تو انشاءاللہ حلق کی سنت ادا ہو جائے گی اور آپ کفارے اور یہ جو صدقات وغیرہ ہیں ان سے محفوظ بھی رہیں گے. اب احرام کا پہننا چاہیے, یاد رکھیے کہ پہلے آپ اس بات کا تعین کریں کہ آپ کی فلائٹ کدھر جا رہی ہے. اگر آپ نے پہلے مدینہ منورہ جانا ہے پھر مکہ المکرمہ جانا ہے تو پھر آپ ابھی احرام مت پہنیے, کیونکہ یاد رکھیں کہ وہ مقام کہ جس مقام سے بغیر احرام پہنے انسان آگے نہیں جا سکتا ہے اسے میقات کہتے ہیں. تو مدینہ منورہ اور ہمارے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان ہندوستان کی خاص طور پر ہمارے درمیان کوئی میقات نہیں آتی ہے. جب میقات آتی ہی نہیں ہے تو فی الحال آپ احرام نہ پہنیں, ورنہ احرام پہن کے اگر آپ نیت کر لیں گے تو دوران قیام مدینہ منورہ مکمل احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو جائیں گی اور بہت سخت آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے. بلکہ مدینہ منورہ جانے والے نارمل کپڑے میں ہی جائیں اور آپ وہاں وقت گزارنے کے بعد جب مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوں تو ایک مقام ہے ذل حلیفہ جس کو اب ابیار علی بھی کہتے ہیں اور بس والے آپ کو وہاں روکیں گے باقاعدہ بتا بھی دیں گے کہ وہ مقام آ گیا ہے, وہاں واش روم وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں, آرام سے وہاں غسل وغیرہ کر کے آپ احرام پہنیں. لیکن جو حضرات یہاں سے جدہ جانا چاہتے ہیں پھر وہاں سے مکہ المکرمہ جائیں گے تو ان کے درمیان میں میقات آتی ہے جس کو یلم لم کہتے ہیں, تو ان حضرات کے احرام بہرحال یہیں سے پہننا ہوگا. لیکن اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ احرام اگر آپ پہن بھی لیتے ہیں مثلا تو آپ نے نیت ابھی نہیں کرنی ہے, نیت آپ جہاز میں بیٹھتے ہی کریں گے. یہ ہم بار بار احتیاط اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے احرام پہنتے ہی نیت کر لی اور پھر آپ ایئرپورٹ پر گئے اور کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا جیسے الوداع کہنے والے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ عطر تھا, اس کا لفافہ کیا آپ کے ہاتھ پر لگ گیا, یا گلے میں گلاب کے ہار وغیرہ ڈالے اور ان کی خوشبو آپ کے احرام پر لگ گئی تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ احرام آپ پہن بھی لیں تو نیت نہ کریں, نیت آپ جہاز میں بیٹھ کر کریں گے. اب احرام پہننے کا طریقہ یہ ہوگا اور ان شاء اللہ ابھی جلدی دیکھتے رہیے گا, اس میں آپ کو مکمل طریقہ سمجھایا جائے گا. جیسے ہم بھی آپ کی خدمت سے عرض کر رہے ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے سنت کے قریب یہ ہے کہ انسان اپنے ناخن وغیرہ کاٹے, جسم کی صفائی کرے, اچھے انداز سے مکمل طور پہ غسل کرے, وضو کرے, تازہ مسواک استعمال کریں بہت ہی بہتر ہے. اس کے علاوہ اپنے جسم پر اور احرام کی چادروں پر خوشبو وغیرہ مل لیجیے. آپ پھر تحرم پہنے اوپر چادر پہنیے. بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوران حالت احرام سیدھا کندھا مسلسل کھلا رکھنا یہ کوئی سنت کریمہ ہے. جو مطلب الٹے کندھے پر پلو ہو ایک اور بغل کی سیدھی بغل کے نیچے سے دوسرا پلے نکال کے اوپر ڈالتے ہیں اور کندھا کھلا رہتا ہے, اس کو شرحان عید ابتدا کہتے ہیں. اور یہ ابتدا ہر وقت نہیں کرنا سنت ہے, بلکہ جب آپ طواف شروع کریں گے اس وقت یہ ابتدا کرنا سنت ہوتا ہے, ورنہ کندھا ڈھکا ہی رہنا چاہیے. بلکہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کندھا کھلا رکھ کر نماز ادا کریں گے تو یہ نماز مقروض تحریمی ہوگی, اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا, اس میں کندھا ڈھکا ہونا چاہیے. ادا کرنے کے بعد خوشبو وغیرہ مل لیں. آپ نے ابھی احرام کی چھو کے نیت نہیں کی, اس لیے ابھی آپ احرام سے جتنی مرضی خوشبو ملنا چاہیں مل سکتے ہیں. دونوں بھی اسی طریقے سے غسل وغیرہ مکمل کریں اور اپنے گھر کا بھی لباس پہنیں گے جیسے عام لباس ہوتا ہے, اور چاہے تو اس طرح سے ہم نے بتایا آپ کو کہ اسکارف وغیرہ یا بڑا جو کپڑا ہوتا ہے اور شادی سلا ہوتا ہے وہ آپ پہن لیجیے. یاد رکھیں کہ ابھی ہم احرام کی پابندیوں کا تذکرہ کر دیں گے, لیکن کیونکہ احرام پہننے کا ذکر آیا, بہتر یہ ہے خواتین کے لیے, ویسے تو یاد رکھیں کہ عورت کو وہاں پر چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر اس طرح اس نے کپڑا استعمال کیا کہ اس کے چہرے پر ڈھکا ہوا رہا, متصل رہا, تو اس پر دم یا صدقات وغیرہ واجب ہو سکتے ہیں. اس کے لیے عموماً آج کل یہ جو احرام والے ہیں یہ ایک کیپ انہوں نے بنایا ہے, ٹوپی ٹائپ ہے, کیپ پہنے اگر خواتین تو آگے سے اس طرح اتنا چھجا بنا ہوا ہے اور اس کے آگے ایک پردہ لگا دیا گیا ہے تو چہرہ بھی چھپ جاتا ہے اور وہ پردہ چہرے سے متصل بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ کیپ خرید لیں گی تو بہت ہی آسانی رہے گی اور اس سمے جو پردہ دار خواتین ہیں سچویشن ان کے لیے کوئی معاملہ ایسا بے پردگی کا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اگر کوئی بہن وہاں پر اپنا چہرہ کھلا بھی رکھیں گی تو ہم انہیں گنہگار قرار نہیں دے سکتے ہیں. ہاں, مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کے چہرے پر نگاہ ڈالے. اب یاد رکھیں کہ آپ مثال کے طور پر آپ نے احرام وغیرہ پہن لیا, ہم نے آپ کو سمجھایا ابھی آپ نے نیت نہیں کرنی ہے, اب آپ احرام کی دو رکعت نفل پڑھیں گے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مکرو وقت نہ ہو, یعنی طلوع آفتاب, غروب آفتاب یا زوال کا وقت نہ ہو, آپ دو رکعت نفل ادا کریں, گھر پہ کر لیں چاہے آپ ایئرپورٹ پر جا کر کر لیں. یہ یاد رکھیے اگر بہنیں اس دوران ایام مخصوصہ میں ہوں تو وہ احرام کی نیت کر سکتی ہیں لیکن نوافل ادا نہیں کریں گی, وہ احرام کی نیت کر لیں. اسی طرح جب وہ مکہ المکرمہ پہنچ جائیں, اگر ابھی بھی ایام جاری ہیں تو وہ مسجد میں نہیں جا سکتی, ابھی طواف نہیں کر سکتی ہیں, پہلے فارغ ہوں گی پھر وہ عمرے کے مناسب ادا کریں گی. اب آپ نے مثال کے طور پہ احرام وغیرہ پہن لیا, گھر سے آپ روانہ ہو رہے ہیں, سب سے ملیے, محبت سے پیار سے معافی وغیرہ ہو گئی, اس کے بعد اگر آپ پرائیویٹ سواری سے ایئرپورٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کیجیے کہ آپ تین چار گھنٹے کا مارجن رکھ کر جائیں, کیونکہ رش وہاں پر زیادہ ہوتا ہے, تو کسٹم کے سامان وغیرہ کی چیکنگ ہوتی ہے, ورنہ آپ اگر دیر سے پہنچیں گے تو آزمائش میں مبتلا ہوں گے. بہت سے خواتین حضرات حاجی کیمپ سے روانگی کو پسند کرتے ہیں, وہاں ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ تقریباً 6-7 گھنٹے پہلے پہنچیے, کیونکہ آپ کا سامان وہاں ایئرپورٹ پر پہنچایا جائے گا بسیں, اور آپ کو بھی اس لیے کہ بسیں لے کر جائیں گی, تو اچھی طریقے سے اپنے وقت کی رعایت کرتے ہوئے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کیجیے. اب آپ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے, لوگوں سے ملاقات وغیرہ کریں, ابھی تک آپ نے عمرے کی یا حج کی نیت نہیں کی ہے, اب آپ جہاز میں تشریف فرما ہو جائیں, اب آپ نیت کریں گے. لیکن نیت کرنے سے پہلے اپنے جو آپ حج ادا کرنا چاہتے ہیں اس کا تعین کرنا ضروری ہے. آپ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں, حج قران یا حج تمتع؟ کیونکہ جو میقات کے باہر سے آتے ہیں وہ دو قسم کے حج کر سکتے ہیں, حج تمتع اور حج قران. ان میں سے حج قران افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی حج کیا ہے اور وہ حج قران تھا. لیکن یاد رکھیں کہ حج قران میں صرف مشقت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آپ حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھیں گے. جب آپ احرام کی نیت کر رہے ہیں تو عمرے اور حج کی ایک ساتھ نیت کریں گے, لہٰذا جب آپ مکہ المکرمہ پہنچیں گے تو عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی, بلکہ آپ کو حالت احرام میں رہنا ہوگا, حتیٰ کہ 8 دن ہو جائے پھر آپ مینا کی طرف روانہ ہوں گے. لیکن حج تمتع میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ عمرے کی علیحدہ نیت کریں گے. مثلاً آپ نے یہاں پر عمرے کی نیت کی بہنوں نے بھائیوں نے, اب آپ مکہ المکرمہ گئے, عمرہ ادا ہو گیا, پھر آپ حلق وغیرہ کرا کر احرام کی پابندی سے فارغ ہو جائیں گے, پھر 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام پہن کر پھر آپ حج کی نیت کریں گے. اس میں فائدہ یہ بینیفٹ یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ عمرے کے بعد سے لے کر حج کا احرام پہن لیتا ہے کہ بیچ کے جو دن ہیں وہ آپ نارمل لباس میں بھی گزار سکتے ہیں, پابندیاں وغیرہ نہیں ہوں گی. دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ حج قران میں ثواب دو گنا ہے, تو اس میں کفارے بھی ڈبل ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ کوشش سرد ہوا اور اس سے دم لازم ہو گیا تو آپ کو ڈبل دم دینا ہوگا, یعنی دو جانور ذبح کرنا ہوگا. جبکہ حج تمتع کے اندر ایک دم کے ایک کفارہ ہی ادا کرنا ہوتا ہے, ایک دم لازم تو ایک ادا کرنا ہوگا. تو اس لیے آپ یہ تعین کر لیں کہ اگر آپ ہمت رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کردہ حج کو ہی آپ ادا کرنا چاہتے ہیں حج قران, تو اس مشقت کو برداشت کرنے کا جو حوصلہ آپ کو پیدا کرنا ہوگا, ورنہ اکثر جو حاجی ہوتے ہیں وہ حج تمتع ہی ادا کرتے ہیں. لہٰذا اب آپ جہاز میں بیٹھ گئے, اب آپ نے نیت کرنی ہے. اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو صرف عمرے کی نیت کریں گے, حج قرآن کرنا چاہتے ہیں تو عمرے اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کریں گے. سوال مطلب یہی ہے کہ آپ اگر پہلی مرتبہ کر رہے ہیں تو حج تمتع کر لیجیے, یہ ذرا آسان بھی ہوتا ہے, اور کیونکہ اکثر حاجی حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں تو موافقت کی وجہ سے عبادت کی ادائیگی میں آسانی رہتی ہے. آپ نے ملاقات وغیرہ کی, جہاز میں بیٹھ گئے, جب جہاز کے اڑ جائے باقاعدہ تھوڑی دیر آپ سفر کرتے رہیں, اس کے بعد آپ عمرے کی نیت کریں گے. کیونکہ آپ نے ابھی تک عمرے کی نیت نہیں کی تھی لہٰذا سر وغیرہ ڈھکے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جیسے بھی ہم آگے بھی احرام کی پابندی ہم تفصیل کر ہی دیں گے, مرد حضرات کے لیے حالت احرام میں سر ڈھکنا ممنوع ہے. لہٰذا جب آپ احرام کی نیت کرنے لگیں پہلے اپنے سر پہ ٹوپی وغیرہ ہے تو اس کو اتار دیجیے, جو امامہ پہنا ہوا ہے تو امامہ اتار دیجیے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ دیر خیالی میں ٹوپی سر پر ہے اور نیت کر لی اور پھر بہت دیر تک ٹوپی سر پر رہی, تو اس میں بعض صورتوں میں سٹا لازم ہوتا ہے, بعض صورتوں میں دم بھی لازم ہو سکتا ہے, اس لیے ٹوپی وغیرہ اتار لیں. اسی طرح جو جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, مشورہ یہی ہے کہ جب آپ گھر کے حج کے لیے عمرے کے لیے چلیں تو ہوائی چپل آپ پہن لیں, تاکہ اگر دوست خیالی میں آپ نے نیت کی اور جوتے اتارنا بھول جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ایسے جوتے آپ نے پہنے ہو جو آپ کی پاؤں کی پشت کو ڈھکے ہوئے ہیں, تو سب کا یہ دم وغیرہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اب آپ نیت کریں گے, نیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو الفاظ عربی کے ادا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس میں ترجمہ وغیرہ بھی اس میں پیشے وغیرہ رکھیں, اور اس طرح آپ احرام کی نیت کریں گے. اے اللہ, میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, میرے لیے اسے آسان کر دے اور اسے میری جانب سے قبول کرنا اور اس کی درست ادائیگی پر میری مدد کرنا اور اسے میرے لیے برائے کرنا دے. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عزوجل کے لیے اس کا احرام مانا. یہ نیت کرنے کے بعد پھر آپ پہ احرام کی پابندیاں لازم ہیں, لیکن یہ ضروری واجب ہوتا ہے کہ فوراً آپ کو تلبیہ کہنا ہے. تلبیہ یہ ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. یہ پھر ایک لبیک کہلاتی ہے, یہ ایک بار واجب ہوتی ہے اور تین بار کہنا افضل ہوتا ہے. مرد حضرات بلند آواز سے کہیں گے اور بہنیں اتنی آواز سے کہیں کہ اپنے کان تک اس آواز پہنچ جائے. تو جب انسان نیت کر لیتا ہے اس کے بعد یہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو فوراً احرام کی پابندیاں اس پر لازم ہو جاتی ہیں. اگر کیا کیا پابندیاں ہوتی ہیں ان شاء اللہ ہم آپ کی خدمت میں بھی تفصیل کریں گے. ان پابندیوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ ان پابندیوں کو چاہے آپ جان بوجھ کے ترک کریں یا غلطی سے آپ کے خطا ان ہو جائے یا بھولے سے کریں, یہ یاد رکھیے گا ہر صورت میں کفارہ یا دم آپ پر ضرور لازم ہوگا. اس لیے ان اغلاط کو ان پابندیوں کو بار بار آپ پڑھیں اور ذہن میں لائیں, اور ہر وقت یعنی آپ کھانا کھانے لگے ہیں, کہیں بیٹھنے لگے ہیں, کہیں ملنے جا رہے ہیں, ہر مقام پہ ان کا یاد رکھنا ضروری ہے. اس میں جتنا بھی حج اور عمرے کا ہم طریقہ کر رہے ہیں اس کی ذریعے سے بھی آپ ایس آر ایس انٹرنیشنل سے حاصل کر سکتے ہیں. ضرور اس کو بار بار ملحظہ فرمائیے, انشاءاللہ امید ہے بہت بہتر انداز سے حج کا طریقہ آپ سیکھ سکتے ہیں. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.